All right, let's pray. Să ne rugăm, Doamne. Father God, we come before you this morning. Tată nostru ceresc, venim înaintea ta în dimineața aceasta. We thank you so much for giving your son to die for our sins. Și îți mulțumim așa de mult pentru că tu l-ai dăruit pe fiul tău să moară pentru păcatele noastre. Lord, we're here to be your vessels here on this earth. Și Doamne, pe acest pământ noi suntem, existăm pentru a fi vasele tale. So through your grace and your mercies, you can express your love. Și prin harul tău, Doamne, și prin mila ta, Doamne, tu să poți prin noi să-ți exprimi dragostea ta. We thank you for this time that you've given us in your word. Mulțumim pentru timpul acesta pe care ne-l dai în cuvântul tău. We just ask that you would speak to our hearts, Lord. Și, Doamne, te rugăm să vorbești inimilor noastre. And give us clear understanding. Să ne dai o înțelegere clară. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus ne rugăm. Amen. Amin. All right. So today I want to talk about obedience. Astăzi vreau să vă vorbesc, să vorbim despre ascultare. I think a lot of times we in this world we get sidetracked with what obedience is. Cred că de multe ori ajungem în lumea aceasta să fim distrași, să uităm ceea ce înseamnă ascultarea. We think that well, here, let's look in Genesis 2:16 and 17. Haideți să privim, ca să înțelegem mai exact, să privim prima dată în Geneza, capitolul 2, citim versetele 16 și 17. Geneza, capitolul 2, versetul 16 și 17, unde Dumnezeu spune că Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam, poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. So right here we have the first man ever. Deci avem în fața noastră, în acest loc, pe primul om de pe pământ. And he had a relationship with God. El a avut o relație cu Dumnezeu. And he had a choice. Și el a avut o alegere. He could be obedient. Putea să fie ascultător, să respecte cuvântul lui Dumnezeu. And listen to God. Să asculte de el. And not eat of the fruit. Și să nu mănânce din pomul acesta, din rodul acestui pom, interzis. Or, sau, be obedient. Sau să fie ascultător. And so we see here, or we know the story. Noi știm istoria, știm ce s-a întâmplat. They chose to be disobedient. Ambii, om și Adam și Eva, au ales ca să fie neascultători. And it says that you will surely die. Spune aici, Dumnezeu a spus că cu siguranță veți muri. And so at that point, sin came into the world. În momentul acela, prin neascultarea lui Adam, păcatul și a Evei a intrat în lume. And so in John 3:16, mai târziu în Ioan capitolul 3, versul 16. Versul pe care cu toții îl știm, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. So by Jesus Christ, the Son of God, by His obedience, astfel, prin Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, prin ascultarea Lui, we have that opportunity again to have that relationship with God. Avem din nou ocazia aceasta, oportunitatea aceasta de a avea o relație cu Dumnezeu. It's not by anything that Jamie can do. Nu este niciodată această relație, niciodată nu este posibilă prin ceea ce Jamie, de exemplu, poate să facă. All I can do is accept Jesus Christ into my heart. Tot ceea ce pot face eu este ca să-L accept pe Iisus Hristos în inima mea. Recognize that He died for our sins and He rose again. Să recunosc că El a murit pentru păcatele noastre și că El a înviat din morți. So by Jesus being obedient to the Father. Și deci prin faptul că Iisus a fost ascultător față de Tatăl, it brought us back into a relationship. Prin ascultarea Lui mă aduce pe mine și pe noi toți prin credința în El, ne aduce înapoi în relație cu El, cu Dumnezeu. I wanted to start off with these two things because this is where it all began. Am vrut să încep cu aceste două exemple, aceste două locații din Biblie, pentru că aici începe totul. By one man's disobedience, we were separated from God. Prin neascultarea unui om, noi, rasa umană, am fost despărțiți de Dumnezeu. And by one man, Jesus Christ, the Son of God. Și prin alt om, prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, by His obedience, prin ascultarea sa, we have a relationship with God again. Noi putem să avem o relație din nou cu Dumnezeu. And so, disobedience, it leads to judgment and death. Vezi, această ascultare conduce, ne duce la judecată și moarte. But obedience leads to God's promised blessing of life. Deci, neascultarea aduce la judecată, dar ascultarea duce la binecuvântarea promisă de Dumnezeu, la viața promisă de El. But it goes beyond, it's, we think of spending eternity with God in heaven. Vedeți, însă trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Noi ne gândim că vom petrece o veșnicie cu Dumnezeu. But what I want us to see today is by our obedience here on earth today, vreau we can have a blessed life also. Vreau să înțelegem că prin ascultarea noastră aici pe pământ, în viața aceasta, putem să începem această viață nouă, această binecuvântare. Because we still have to make a choice, even though we accept Jesus Christ into our hearts. Pentru că chiar dacă l-am acceptat pe Iisus Hristos în inimile noastre ca Domn, noi totuși mai avem de ales, avem alegeri la dispoziție. Each and every day we wake up and we can choose to be obedient or disobedient. În fiecare dimineață, noi avem șansa de a alege să fim ascultători de Dumnezeu sau să fim neascultători de Dumnezeu. And in my own life, I can say that being disobedient or being obedient hurts me more than anybody else. Și în viața mea pot să spun că atunci când sunt neascultător, pur și simplu, mă rănește pe mine, îmi face mie rău mai mult decât oricui altcineva. Because he's given us this word of God. Pentru că, vedeți, Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui. And this is like our instructions, our life instructions here on this earth. Și aici avem instrucțiunile pentru noi ca să trăim pe acest pământ. I can guarantee every answer, every problem, everything that you struggle with. Putem să fim siguri că fiecare problemă, fiecare nevoie, fiecare luptă pe care o avem, there's an answer in here. Există în cuvântul Său un răspuns pentru noi. The problem is, problema este, is we usually put that to the side. Noi punem cuvântul Dumnezeu deoparte. And struggle each and every day. Și începem să ne chinuim în fiecare zi. On living life in this world. Să trăim viețile noastre în această lume. Jesus calls us to be, we're called ambassadors for Christ. Iisus ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim ambasadori pentru El. And I looked up a definition for it. Și m-am uitat la o definiție pentru acest cuvânt ambasador. And it's an official of the highest rank. Appointed. Da. Și definiția este că această persoană este un oficial de gradul cel mai de rangul cel mai înalt. As a representative of one country or government to another for a specific length of time. Care este însărcinat să reprezinte o țară sau un guvern în mod special către altcineva, către altă țară pentru o anumită perioadă. See, when we accept Christ into our hearts, we're no longer of this world. Vedeți, când noi îl acceptăm pe Iisus Hristos în inimile noastre, ca Domn și Mântuitor, noi nu mai aparținem acestei lumi. Our citizenship is in heaven. Cetățenia noastră este în cer. And so, that's our we're heading that way. That's our goal. That's where our eyes should be fixed. Asta e direcția noastră. Spre cer ne îndreptăm. But that's hard, you say. Well, you know, I have this problem, I have that problem. Dar e greu pe drumul ăsta. Fiecare dintre noi putem spune, am problema asta, am și problema aceasta. And you're right. We struggle with everything around us each and every day. Aveți dreptate, în fiecare zi noi ne luptăm cu tot felul de lucruri. But see, Christ is our hope. Dar vedeți, Hristos este speranța noastră. He took every sin, everything upon that cross with him. Pe cruce, împreună cu El, pe cruce, El a luat toate păcatele noastre, toate problemele noastre. And that's where our eyes need to be on Him. Și vedeți, ochii noștri, atenția noastră trebuie să fie la El. There's no problem that is too big for Him. Pentru că pentru El nu există nicio problemă care să fie prea mare. You know, I was thinking this morning when I woke up. Dimineața asta când m-am trezit, mă gândeam. I was thinking about like our age now with computers and everything. Vremurile noastre cu computere, cu tot felul de tehnologie. And I was thinking how we're programmed to this world. Și mă gândeam cum noi suntem ajuns să fim programați așa în lumea asta, să funcționăm în lumea asta. But when we accept Christ into our hearts, we get reprogrammed. Însă atunci când noi îl acceptăm pe Hristos în inimile noastre, noi suntem reprogramați. But we still are in this world, I understand. Deși continuăm să fim în lumea asta, să existăm în lumea asta. But, so let's turn to Acts 3, which is where we're going to be today. Și astăzi vreau să deschidem împreună la Fapte capitolul 3. O să fim în acest loc din Scriptură, Fapte capitolul 3. And so as we go through this passage, we're going to look at, or we'll see that obedience is part of, should be part of our everyday lives. Prin pasajul pe care o să citim, o să vedem cum ascultarea trebuie să fie parte din viețile noastre în fiecare zi. All right, I'm going to give you an example, but don't laugh, okay? O să vă dau un exemplu mai întâi, dar vă rog să nu râdeți. When I first came to Romania, când am venit prima dată în România, I worked with a guy that trained dogs. Am lucrat prima dată cu un tip care dresa câini. And not just like some dogs off the street, I mean like really nice purebred dogs. Tipul ăsta era un profesionist, nu dresa orice fel de câini, ci câini de rasă pură. And the thing that I remember the most was every single dog, no matter if they were the same breed or not, was different. Lucrul pe care mi-l amintesc că l-am priceput de la început este că fiecare câine, din orice fel de rasă, fiecare câine era diferit. And see, each one of them, the trainer had to figure out what worked best for that dog. Cu privire la fiecare câine în parte, chiar dacă se întâmpla să fie din aceeași rasă, pe fiecare câine în parte, acest om trebuia să înțeleagă, să descopere cum funcționa mai bine dresajul lui. Some of them needed a soft touch, needed more care. De exemplu, erau unii câini care aveau nevoie de încurajare, să-i fost mânghea mai mult. And some of them needed to be hard, you needed to yell at them. Trebuia să fii mai dur cu ei, să țip la ei. Some of them, every single one was different. Fiecare câine era diferit. But the same, the trainer wanted to train them to be obedient. Dar în tot acest proces, dresorul avea scopul de a-i dresa să fie ascultători. Because that would make that dog a better dog. Pentru că lucrul acesta avea să facă din câinele respectiv, din fiecare din acești câini, să fie un câine mai bun. But the thing that is amazing was the dog wanted even more so to be obedient to the trainer. Lucrul interesant pe care l-am observat este că câinele ajungea să-și dorească foarte mult să asculte de stăpânul lui, de dresorul lui. And the reason I'm saying don't laugh is I just wanted to compare us. Și nu, motivul pentru care m-am zis să nu râdeți, pentru că vreau să ne comparăm pe noi înșine. Because we're all, none of us are exactly the same. Să înțelegem că fiecare dintre noi, niciunul dintre noi nu suntem la fel. Toți suntem diferiți. Every one of us has got a different past from the other one. Fiecare dintre noi avem trecuturi diferite. Every one of us struggles in different ways from the other. Fiecare dintre noi avem luptele noastre diferite una celorlalți, față celorlalți. Jesus still loves us all exactly the same. Dar Iisus ne iubește pe fiecare dintre noi exact la fel. He doesn't care for anybody more than the other person. Iisus nu-i pasă de cineva mai mult decât celălalt. But he wants the best for all of us. Și el vrea ce mai bun pentru fiecare dintre noi. Absolut fiecare dintre noi. And this is why I was saying I wanted to talk about obedience first. Și de asta am vrut să vorbesc mai întâi despre ascultare. Because we're going to see in this story, we're going to see the effect of obedience by guys walking with the Lord. Pentru că prin istoria pe care vom citi, o să vedem efectele ascultării. Ce înseamnă când asculți în umblarea ta cu Dumnezeu? And it's not just the obedience. Yes, the obedience helps me to have a more blessed life in the Lord. Și da, ascultarea mă ajută pe mine să am o viață mai binecuvântată în umblarea mea cu Dumnezeu. But also, dar de asemenea, it helps other people. It affects other people's lives. Afectează și viețile altora. Îi ajută și pe alții. Okay, so chapter 3, just starting there, but I'm gonna. So we have three groups of people in this. It's chapter 3. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor avem trei feluri de oameni. So we got Peter and John. Avem trei grupuri de oameni. Avem pe Petru și pe Ioan. And you know, Peter and John, there were the 12 apostles. Și Petru și Ioan din cei 12 apostoli. But there was Peter, James and John. Dar Petru, Iacov și cu Ioan. James and John were brothers. Iacov și Ioan fiind frați. And they all, the three of them, spent the most time with Jesus. Aceștia trei au petrecut cel mai mult timp cu Isus. And these three guys were in a fishing business together. They worked together. Toți trei aveau afaceri de pescuit. Deci erau pescari înainte de a întâlni pe Isus. So they knew each other well. Deci se cunoșteau foarte bine. But if you look in the story with Peter and John the most. Dacă vă uitați în istoria, în descrierea lui Petru și Ioan, even though these guys walked with the Son of God for 3 years and saw him do everything that he did, chiar dacă acești oameni au umblat timp de 3 ani și ceva cu Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu, văzându-l făcând tot felul de lucruri extraordinare, they were still men just like us. Ei au rămas oameni ca și noi. One example I can give you is when un exemplu să vă dau. Jesus had just told Peter how he was going to end up dying. Ca de exemplu, când Iisus i-a spus lui Petru, fii atent cum eu voi ajunge să mor. And the first thing out of Peter's mouth is, primul lucru care a ieșit din gura lui Petru, what about John? Da, cu Ioan ce zici? Peter wasn't worried about what Jesus was talking to him, he's worried about the other. În loc să fie preocupat de ceea ce Iisus spunea lui, el era preocupat de ce se va întâmpla cu Ioan. And this is the I'm saying this is because they were no different than us. Spun acest lucru pentru că subliniez faptul că ei nu erau diferiți față de noi. When I think about the Bible and the guys in the Bible, când mă uit în Biblie și mă uit la oamenii din Biblie, I think of like guys glowing, a big light around them. Ajuns să mă gândesc la niște oameni care așa care strălucesc pur și simplu, așa o aură în jurul lor. They didn't have to open doors, they just walked through. Deci pur și simplu oamenii ăștia sunt de tipul ăsta, că nici nu trebuie să deschidă ușile, pur și simplu trec prin uși. You know, nothing like me. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia nu au fost ca și mine. But the word shows us these guys are exactly like us. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii ăștia au fost exact ca și noi. But what we do see is after Jesus died, dar observăm că după ce Iisus a murit and rose again, și s-a înviat, and then he went to heaven and he sent the Holy Spirit down, s-a înălțat la cer și a trimis Duhul Sfânt. In Acts 2:42. În fapte 2:42, pe aceeași pagină acolo. Citim așa că ei, ucenicii Domnului Iisus, stăreau în învățătura apostolilor, în părtășie, în frângerea pâinii și în rugăciuni. This is the church right here. Aici vedem cum este biserica. So the apostles' doctrine Bible study. Deci învățătura apostolilor, ce numim noi astăzi studiu biblic. Fellowship. Părtășie, breaking of bread, Lord's Supper, frângerea pâinii, adică cina Domnului, and prayer, și rugăciunea. Isn't that what we do? Nu așa, nu știați lucrurile pe care le facem și noi? This is exactly what they were doing. Asta făceau ei atunci. Go ahead and read verses 1-8. Și haideți să știm în fapte capitolul 3 de la 1 la 8. Spune că Petru și Ioan se duceau împreună la templu în ceasul rugăciunii și era ceasul al nouălea. Un om schilot încă din pântecele mamei lui era adus și așezat în fiecare zi la poarta templului, cea numită frumoasă, ca să ceară milostenii la cei ce intrau în templu. Când acesta i-a văzut pe Petru și pe Ioan că urmau să intre în templu, a cerut și de la ei ca să primească milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uite de la noi! El și-a țintit privirea la ei, așteptând să primească ceva de la aceștia. Dar Petru i-a zis, argint și aur n-am, însă ceea ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ridică-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat și imediat picioarele și gleznele i s-au întărit. A sărit în picioare și a început să umble. Apoi a intrat în templu împreună cu ei și umbla. Sărea și lăuda pe Dumnezeu. Mm-hmm. Da. Okay, first, let me just remind you guys that this is, I'm trying to figure out how to say it. Say it. Yeah. It's easy. Deci, în primul rând, să ne amintim. This part right here is, it's Peter and John, the apostles, they are reaching out to the Jews. Trebuie să înțelegem că locația aceasta, deci locul acesta arată cum Petru și Ioan erau în mijlocul evreilor și ei aveau să slujească pe cei din poporul evreu. See, Jesus originally, at first he came to the Jew, right? Pentru că Iisus a venit la început la evrei. Later on, in chapters 1 through 10 of Acts, mai târziu, până în capitolul 10 din Faptele Apostolilor, it's a gradual from the Jew to the Gentile. Se observă cum se trece de la evrei către celelalte popoare, neamuri, cum se numesc. The reason I'm saying this is because some of this might not understand. Motivul pentru care spun acest lucru este că unul din lucrurile menționate aici s-ar putea să nu le înțelegem. Because at this time they're just reaching out to the Jewish people. Pentru că în momentul acesta ei pur și simplu lucrau în mijlocul poporului evreu. But this word of God is alive. It's for each and every one of us. Dar vedeți, cuvântul lui Dumnezeu este viu, el este valabil pentru fiecare dintre noi. But see, like right here, it says Peter and John went to the temple at the ninth hour. Spune la început în versetul 1 că Petru și că Ioan s-au dus la templu în ceasul al nouălea. Okay, so the ninth hour, the ceasul al nouălea. They have three times a day prayer. Ei aveau de trei ori pe zi rugăciune. And two times a day they sacrifice. Și de două ori pe zi ei aduceau jertfe. So the okay, the ninth hour is 3 o'clock in the afternoon. Ceasul al nouălea înseamnă ora 3 după amiază. So their day, the Jewish day started at 6 o'clock in the morning. Pentru că ziua evrească începea la 6 dimineața. So when it says in the Bible, it says the third hour will be 9 in the morning. Când de exemplu în Biblie spune ceasul al treilea înseamnă ora 9. The first prayer. Prima rugăciune. And then after that's the first sacrifice. După aceea avea loc prima jertfă adusă. And then the sixth hour would be lunchtime, noon. La ceasul, în ceasul al șaselea însemna la prânz. And then another sacrifice. Se aducea o altă jertfă. And then the ninth hour is 3 in the afternoon. Și în ceasul al nouălea însemna 3 după amiază. The reason I'm saying that is because they just went to prayer. Motivul pentru care spun acest lucru este să înțelege că în ceasul al nouălea cei doi mergeau la un timp de rugăciune. Because at this point Jesus had become the sacrifice, the sacrificial lamb to die for the sins. Pentru că în momentul respectiv, Iisus deja fusese jertfa adusă odată pentru totdeauna. There was no reason at that point to go and sacrifice anymore. În momentul acela, nu mai era un motiv pentru care ei să meargă să mai aducă o jertfă, o altă jertfă. But still, Peter and John went to prayer. Totuși, Petru și Ioan mergeau la rugăciune. Then it talks about the lame man that was outside the temple. Ni se explică acest chilod care se afla la poarta templului. And it says that he was lame from his mother's womb. Spune aici că el era chilod încă din pântecele mamei lui. But in Acts 4:22 it tells us that he was over 40 years old. În puțin mai târziu, în capitolul 4, îi spune că acest om avea peste 40 de ani. Okay, so the temple was the place where God's presence. Yeah. Was that's where they would go to the temple. Oamenii mergeau la templu pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu. That's why they would sacrifice there. Din cauza acestui lucru ei sacrificau, aduceau jertfe. But this man, he was unable. People had to carry him to sit outside the temple. Dar omul acesta trebuia să-l ia cineva și să-l aducă, să-l care la templu. So he was dependent upon people to depindea get him de alți oameni ca să fie adus la templu. So it was hard. I assume it was very hard for him. Și ne dăm seama că era greu pentru el acest proces. And he had probably never been in the temple to sacrifice or do anything. Și probabil că datorită situației lui niciodată nu auzise în templu unde putea să aducă el însuși jertfe. And so he was asking for alms, and alms are money or any kind of goods. Astfel spune aici că el cerea milostenie. Milostenia însemna daruri, fie în bani, fie în mâncare. And so in the Jewish religion or the Jewish religion custom, yeah, they gave to the needy. Și astfel, potrivit obiceiului evresc, evrei dăruiau, deci erau darnici față de cei care se aflau în nevoie. Because he's hanging out outside the temple because that's where all the spiritual people are going to worship. Vă dați seama că el stătea la poarta templului știind că pe acea poartă intrau oamenii care erau duhovnici spirituali și care mergeau la închinare. And so in verse 4 Peter says to him, look at us. În versetul 4 Petru îi spune, uită-te la noi. And it says that he gave them attention. Și spune că omul acesta s-a uitat la ei cu atenție. Expecting to receive something. Se aștepta să primească ceva. Expecting to receive something. It doesn't say what, but nu spune că ce anume se aștepta el, dar spune că se aștepta să primească ceva de la ei. But that's faith right there. Dar vedeți, asta este o imagine, o dovadă a credinței. El se aștepta. Expecting. Să te aștepți să primești. Expecting to receive something that he can't see or Așteptarea doesn't know. Aceea de a primi ceva pe care încă nu vedea. So it's faith. It doesn't necessarily, it's not controlled by the motives behind. Vedeți, credința nu este neapărat controlată de motivațiile din spatele ei. So he's expecting money, maybe. Deci el poate că s-a așteptat să primească ceva bănuți. But he's going to get something a lot better than money. Dar el avea să primească ceva mai bun, mult mai bun decât bani. Philippians 1:14-18. În Filipeni, dacă deschidem în capitolul 1, versetele 14 la 18, Filipeni 1:14, ni se spune așa: iar cei mai mulți dintre frați, încurajați în Domnul datorită lanțurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. Este adevărat că unii îl proclamă pe Hristos din invidie și dintr-un spirit de competiție, iar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă îl proclamă din dragoste, știind că mie mi-a fost încredințată apărarea Evangheliei. Dar ceilalți îl proclamă pe Hristos din ambiții egoiste, nu din motive sincere, ci din intenționând să mărească necazul în timp ce eu sunt în lanțuri. Dar ce contează, spune versetul 18? Important este că fie sub anume pretext, fie cu adevărat, Hristos este proclamat și de acest lucru mă bucur și mă voi bucura. These guys, Paul was locked up, he was in jail. Vezi, Pavel aici când scrie Filipenilor era la închisoare. And guys were out preaching Christ. Și alții erau afară în libertate și predicau pe Hristos. And their motives weren't right. They were doing it for gain, for their own good. Unii dintre ei n-aveau motivații bune. Ei o făceau pentru câștig, spre exemplu. But Paul said, it doesn't matter. Nu contează. It doesn't matter what their motive is. Nu contează motivațiile lor. Because Christ is getting preached. Pentru că Hristos este predicat. And see, we have to remember that. Noi trebuie să ne amintim acest lucru. That it's not always our motives or someone's motives might not be right. Trebuie să ne amintim și să realizăm acest lucru, că de multe ori motivațiile noastre sau motivațiile altora nu sunt neapărat corecte. But we just need to keep our eyes on the Lord. That's what we can control. Dar ce trebuie să fim foarte siguri și ce putem să controlăm este că ochii noștri trebuie să fie la Hristos. When I gave my life to the Lord, când mi-am dat viața Domnului, I had the wrong motives. Aveam toate motivele greșite. But it didn't matter. Dar n-a contat. Because the Lord still saved me. Pentru că Domnul tot m-a mântuit. But I gave my life to the Lord because I wanted my life to be easier. Vedeți, eu mi-am dat inițial viața Domnului pentru că am vrut ca viața mea să fie mai ușoară. I wanted a lot less problems. Am vrut să am mai puține, mult mai puține probleme. Lord, if you get me out of this trouble, a zis, Doamne, dacă tu mă scapi din problemele ăștia care am acum, care sunt, I'll serve you the rest of my life. Te voi sluji toată viața mea. That kind of thing. Ceva de genul ăsta, da? Adică asta a fost situația. Thank God the Lord's above us. Dar slavă Domnului că Domnul este dincolo de noi, trece peste noi. And his grace mai mare decât noi. Și mila și harul lui new every day. Ele se reînnoiesc în fiecare zi. Hebrews 11:1. Dacă ne uităm în Evrei, capitolul 11, versetul 1, Evrei 11:1 spune că credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. So then Peter goes and looks at the man and says, deci ne întoarcem în textul nostru, Petru se uită la om și spune, silver and gold I don't have. Eu nici argint, nici aur n-am. But what I do have, I give to you. Dar ceea ce am, îți dau. Now, that man went out there that day to the temple, the lame man. Omul acesta, acest chilod, a mers la templu în ziua respectivă. And he had no idea what was going to happen. N-avea nici cea mai mică idee ce avea să-i se întâmple. And so Peter takes him by the hand and says, rise. Și vedeți, Petru pur și simplu îl ia de mână și spune, ridică-te. In Jesus Christ's name, rise up. Spune în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Now, in the original text, the apropo, original writing, în textul original acestui locații din Scriptură, it said that his ankles were dislocated. Ni se arată că, vedeți, omul acesta, situația lui era, pur și simplu, gleznele lui erau dislocate. Atât de slăbite erau. So, he was born this way. Deci el fusese născut în halul ăsta. And so right there on the spot. Și vă dați seama, în momentul acela când Petru le ia de mână și spune numele Iisus Hristos, scoate și umblă, pur și simplu el s-a ridicat. And then he starts hopping around. Și spune că a început să sară, să țopăie și să laude pe Dumnezeu. So I mean this is not anything man can do. Deci lucrul acesta nu este ceva pe care omul poate să-l facă. This is totally the power of God. Cu siguranță aici vedem puterea lui Dumnezeu în totalmente. In Romans 1:16 it says. În Romani capitolul 1 versetul 16 ni se spune. Romans. Yeah, I got it. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. The power of God to salvation. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. It was this power that raised this man up. Puterea lui Dumnezeu a fost aceea care l-a ridicat pe acest om care a schilot. And that to me, I thought and thought. M-am tot gândit pentru mine lucrul ăsta. About this story. M-am gândit pur și simplu la această istorie, acestui om. And it's hard to even comprehend. Este greu să-ți imaginezi, să pătrunzi acolo în exemplu acestui om. But you know what I know? Dar știi ce știu eu? Yeah. Sounds funny. That's funny. You, each one of us in this room. Fiecare dintre noi care ne aflăm în acest loc. That has Jesus Christ as our Lord and Savior. Care l-avem pe Iisus Hristos. Is a miracle. Ca mântuitorul nostru. Fiecare dintre noi suntem o minune. And that's the truth. Asta e adevărul. Every single one of us. Fiecare dintre noi. Don't forget it. Să nu uităm acest lucru. So the layman, he went to beg alms to get money. Deci acest schilot practic a mers ca să ceșească bani. He just went about his normal day, everyday life. În fiecare zi făcea acest lucru. Asta era normalitatea vieții lui. And I think that's how we are each and every day in our lives. Și așa ajunge să fim și noi în fiecare zi din viața noastră. We settle, we get used to our lives. Ajunge să ne obișnuim cu viețile noastre, facem aceleași lucruri. We get used to going to work, going to school. Ne obișnuim să mergem la muncă, să mergem la școală, să mergem. Doing whatever you do every day. Facem toate lucrurile astea care le facem în fiecare zi. And we settle for a lot less than what God has to give us. Dar ajungem, dacă nu suntem atenți, să sfârșim cu mult mai puțin decât Dumnezeu are pentru noi. By not having high expectations for what God has for us. Prin faptul că nu ne așteptăm, nu avem așteptări mai mari să primim ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. We rob ourselves. Ajungem să ne furăm singuri. It's not God doing it, it's us. Vezi, nu ne fură Dumnezeu, ne furăm noi. It's all out there for us. Deci Dumnezeu are pentru noi lucruri plănuite. But it's us having our eyes on the prize, on Dar heaven. Dar ține de noi ca să avem ochii ațintiți la El, ochii ațintiți la răspățirea Lui. What I mean by that is eyes on eternity. That's where we're going. We're going to spend eternity in heaven. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă ca să avem ochii la cer, la veșnicie. Pentru că acolo vom petrece restul veșniciei. If he can deliver all of us from going to hell. Dacă Dumnezeu ne poate elibera, mântui pe noi și nu ne lasă să ajungem în iad. How much more does he have for us? Imaginați-vă cât de mult și ce altceva mult mai mult are el pentru noi. The only person that keeps us from receiving more. Singura persoană care ne poate ține pe noi să primim mai mult de la Dumnezeu. Is us. Suntem noi înșine. Okay, so Ephesians 1:3. În Efesenie, dacă deschidem în capitolul 1, versetul 3, Efesen Filipeni. Efesen 1 cu 3 spune: Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. Every spiritual blessing. Spune aici, ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare. It doesn't say just some spiritual blessings. Vedeți, nu spune că ne-a binecuvântat cu ceva binecuvântări. Every one of them. Nu spune cu toate binecuvântările. Orice fel de binecuvântare duhovnicească. All right. So we talked about Peter and John was the first group of people. Deci am observat că Petru și Ioan, primul grup de oameni la care privim, am privit în acest capitol din Fapte 3. And then we had the lame man at the outside the temple. L-am văzut acolo pe acest schilod care era la poarta templului. And this third group, verses 9 through 11, is all the people at the temple. Iar după aceea, în următoarele versete, vedem un alt grup de oameni, de la versetul 9 la 11, spune: Tot poporul l-a văzut umblând și lăudându-l pe Dumnezeu. Ei l-au recunoscut ca fiind cel ce stătea și cerea milostenie la poarta frumoasă a templului și s-au umplut de uimire și de mirare pentru ceea ce îi se întâmplase. În timp ce el se ținea după Petru și Ioan, tot poporul uimit alergat la ei în porticul numit al lui Solomon. Okay, so these people, they see, they recognize that this is the man that has been out there every day. Deci poporul, populația a văzut că l-au recunoscut că omul ăsta era cel pe acela pe care îl vedeau în fiecare zi la poarta templului cerșind. And they're amazed. Și acum l-au și schilor, bineînțeles. Și acum erau uimiți. And automatically what do? They start looking at Peter and John. Au, în mod automat, ei au început să uite la Petru și la Ioan. They're looking at them as if they had healed him. Se uita la Petru și la Ioan ca și cum ei îl vindecaseră pe acest om. See the world we live in. Vedeți lumea în care trăim noi astăzi. They have to see something to believe. Ei trebuie să vadă ceva ca să creadă. Right? Nu? No. Confusing me. No. So but as we walk with the Lord Jesus Christ. Dar noi în timp ce în fiecare zi umblăm cu Domnul nostru Iisus Hristos. We learn more and more to walk by faith, right? Noi învățăm că în fiecare zi trebuie să umblăm prin credință, nu? It's by grace, căci este prin har, that we're saved through faith. Că noi am putut să fim mântuiți prin credința în Hristos. Right? Nu? So that's da. Faith is not seeing, but believing. Vedeți, credința, observăm că este nu să vedem ceva, ci pur și simplu să nu vedem, dar să credem. But the world's opposite. The world. Lumea însă este exact la capătul celălalt, opus. Yeah. They want to see something before they can actually believe it. Ei vor să vadă ceva ca apoi să creadă. Ephesians 2:8. În Efeseni, dacă ne întoarcem în capitolul 2, versetul 8. Go ahead. Yeah, I just said it. Just finish the whole thing now. Deci, în Efeseni 2:8 spune că prin har suntem mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Yeah. So, right there. Deci chiar în acest verset, Efeseni 2:8. This is a great lesson for each one of us. Aici avem o lecție extraordinară pentru fiecare dintre noi. It's a gift of God. It's not something we can do. Spune că credința aceasta care mântuiește este un dar de la Dumnezeu, nu ceva care confecționăm noi. Jesus Christ did everything on that cross. Hristos pe cruce a făcut tot ce trebuia să fie făcut. And when he was raised from the dead, când el a fost înviat din morți, and is sitting at the right hand of the Father, a fost înălțat și stă de la dreapta Tatălui, it was done. Totul astfel pentru noi a fost terminat. He won. El a câștigat. Okay? Da. And so here, that's what Peter. What does Peter do? Și înapoi în textul nostru vedem pe Petru ce face Petru. Peter could have sat there, got prideful. Yeah. Petru putea să stea acolo și să se mândrească, să ajungă să fie mândru, să mă mai ce treabă până am făcut. Man, you're so holy. Și oamenii se spune: "Băi, ești așa de sfânt." You have so much power. Ai așa de multă putere. But no, Peter. Dar nu Petru. He rebuked him. De fapt, Petru îi mustră, citim mai departe. And pointed him to the Lord. Și îndreaptă pe oamenii aceștia către Dumnezeu. This has nothing to do with us. Petru le spune, și ce ați văzut voi aici, așa să nu are nimic de a face cu noi. Isaiah 42:8. În Isaia 42:8 spune că eu sunt Domnul, acesta este numele meu, iar eu nu-mi voi da gloria nimănui. I will share my glory with no other. Nu-mi voi da gloria cu nimeni altcineva. It's his glory. E gloria lui toată. Okay, so verses 13 through 15. Mă înapoi în fapte 3, de la versetul 13 la 15, citim mai departe și spune așa. Să știm cu 12 în continuare, când a văzut Petru acest lucru, a zis poporului: bărbați israeliți, de ce vă mirați de acest lucru și de ce vă uitați la noi, de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l-am făcut să umble pe acest om? Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul strămoșilor noștri, l-a prostăvit pe slujitorul său Iisus, pe care voi l-ați dat pe mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el în prezența acestuia, măcar că el hotărâse să libereze. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vi se elibereze un ucigaș. L-ați ucis pe autorul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și a căror martori suntem noi. Okay, so right here, what Peter does, and this is important for us, any time that you talk to people that don't know Christ. Și vedeți aici e foarte important să observăm ce face Petru. De fiecare dată când noi stăm de vorbă cu oameni despre Hristos, este important să ținem minte acest lucru. See, a lot of people think in the world they think, well, I'm not a murderer. Pentru că vedeți mulți oameni în lume când stăm de vorbă cu ei spun așa, eu n-am ucis pe nimeni. I'm not really that bad of a person. Știi ce? Eu nu sunt chiar așa o persoană rea. It's a lie. Asta e o minciună. As we that first verse we read in Genesis with Adam. Vedeți în Geneza când citeam acele versete din capitolul 2, Adam, they took of the fruit that God told him not to. L-a uzat pe Adam și Eva că au pus mâna pe acel fruct pe care Dumnezeu l-a interzis să-l atingă. That brought sin into this world. Lucrul acela a adus păcatul în lume. Every single one of us that is born. Și fiecare persoană, fiecare ființă umană care se naște în lumea aceasta. We're born into sin. Fiecare dintre noi suntem născuți în păcat. I don't care how good of a little kid you are. Nu contează cât de cuminte ești copilașule. You don't have to be taught to be greedy. Nu trebuie să te învețe cineva să fii lacom, spre exemplu. You don't have to be taught to lie. Nu trebuie să te învețe nimeni să minți. These are natural things. Ăștia sunt lucruri care în mod natural sunt în noi. And so right here, that's what Peter does, is he goes straight to their problem. Da, vedeți, Petru asta face cu oamenii care erau în față. El pur și simplu merge și îi direcționează exact la problema lor. So you have to remember, these were Jewish people. Trebuie să ne amintim că aceștia erau evrei din poporul Israel. They are God's people. Erau poporul oamenii lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. They're guaranteed a spot in heaven. Cu alte cuvinte, ei considerau că aveau locul în cer garantat. And these guys are going to the temple. Și oamenii aceștia care mergeau la templu. So they got no issues, no problem. Practic demonstra ce pentru ei, că n-au nicio problemă ei. N-au nicio problemă absolut. And Peter shows them something different. Petru însă le arată o imagine despre ei cu totul și cu totul diferită. Okay, so he says you denied the Holy One. O să arată că el spune voi l-ați negat pe cel sfânt. Pilate, Pontius Pilate wanted to let him go. L-ați acuzat. Deci Pilat a vrut să-l elibereze. But instead, dar voi, în loc, you wanted him crucified and a murderer set free. L-ați vrut pe el crucificat, executat și ați eliberat un ucigaș. Said you killed the author of life. Spune aici că ați ucis pe autorul vieții. And God raised him from the dead. Dar Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. And see, he went straight to their heart. Vedeți, Petru, ceea ce a spus aici, a mers direct la inima lor. Because see, all this happened not too long before this. Pentru că vedeți ceea ce le spune el cu privire la ce a făcut ei cu Iisus, nu se întâmplase cu mult timp în urmă. So even if they hadn't been there, chiar dacă ei nu fuseseră acolo prezenți, they heard everything that went on. Cu siguranță ei auziseră și știau tot ce se întâmplase. And that's where he took it straight to them. They didn't even know. Și astfel, fără să ca ei să aștepte pur și simplu, Petru l-a pur și simplu l-a mers direct la inimă. I think that, you know, in my own life, I'll say in my life. În viața mea, am observat, I have the Lord has to reveal, că Dumnezeu trebuie să îmi descopere problems in my life. Problemele din viața mea, probleme de păcat, chestiuni problematice, da? And what happens in our lives, we get used, as I said, we get numb to our everyday lives. Ce se întâmplă cu fiecare dintre noi este că ajungem să fim așa insensibili, da? Să nu mai simțim, să nu ne dăm seama. See, each one of us, there's different things in our lives that become more important than our relationship to God. În fiecare dintre noi, în viața noastră, ajungem să ajungem cu anumite lucruri să devină mai importante decât Dumnezeu. And see, when they become more important, we don't even look at them anymore as being bad. Când lucrurile acestea ajung mai importante în Dumnezeu și ne obișnuim cu ele, nici măcar pentru noi nu mai apar ca fiind probleme. That's why așa de răi, de rele. That's why it's important the fellowship in church. Vedeți, de asta e important ca noi să avem părtășie, unitate în biserică, being around other Christians that will be honest with you. Să fii în jurul unor credincioși, unor creștini care sunt onești cu tine. Because we need that truth in our lives. Care să spună adevărul despre tine, pentru că avem nevoie fiecare dintre noi de adevăr. And that's what Peter was here with these guys. Și asta îl vedem pe Petru că a fost pentru oamenii din poporul lui. And in verse 16, în versetul 16, he talks about faith and Jesus made this man whole. Le spune cum credința în Iisus Hristos l-a făcut pe acest om să fie vindecat. Spune versetul 16. Pe baza credinței în numele lui, în numele Hristos, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și pe care îl cunoașteți. Și credința este cel prin care Iisus i-a dat această vindecare de plină înaintea voastră și a tuturor. Spune. He's saying the faith comes from Jesus. Spune că pe baza credinței care vine de la Iisus, and it's the faith in him. Și a credinței care este în el. So it comes from him and it's in him. Deci credința adevărată este o credință care vine de la el și este o credință care este în el. And that's what made his faith and made him whole. Din cauza aceasta, credința acestui om l-a îndrăgit, l-a făcut sănătos practic. But this is in verse 17 and 18 I really like. Dar versetele 17 și 18 îmi plac foarte mult. Because Peter, he tears him up. Observăm pe Petru cum îi desface așa, îi demontează, cum am spune noi. You killed the Holy One. Și spune, l-ați ucis pe cel sfânt. The author of life. Pe autorul vieții. And that's gotta just break you down. Vorbe de genul ăsta sunt destul de dure, pur și simplu te dărâmă. I did that? Cum, eu am făcut asta? But he tells them, you did it in ignorance. Dar vedeți, Petru le spune mai departe că de fapt ei făcuseră acest lucru în neștiință. So he reveals the sin. El, Petru, deci le descoperă păcatul. In Luke 23:34. Și în Luca 23:34, Iisus, când era pe cruce, spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. See? Father, they don't know what they do. Tată, ei nu știu ce fac. He's like softening the blow. E ca și cum aici aduce așa o mângâiere, o ușurare peste problema aceasta gravă. Okay? Is that all right? Yeah, I'm enjoying it, man. Huh? I'm enjoying it. 19. So in verse 19. You want me to read? Yeah, read. I'll read 17 to 19. Yeah, sorry. Deci din 17 până la 19 spune, și acum, fraților, spune Petru, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și conducătorii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura profeților, și anume că Hristosul său urma să sufere. Pocăiți-vă, deci, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină din prezența Domnului vremuri de înviorare, și el să trimite pe cel care l-a rânduit pentru voi pe Iisus Hristos. Okay, so he tells them they did it in ignorance. They didn't know what they were doing. Petru le spune, știu că ați făcut ce ați făcut în necunoștință, n-ai știut ce faceți. But then he takes them to these are the Jewish spiritual? Yeah. Yeah, the religious Jews. They're hanging out at the temple. Să zicem, Petru vorbește unor oameni spirituali, religioși, care mergeau la templu. Da? And see, the thing about these guys is they knew the word. Și vedeți, lucrul interesant este că acești oameni știau foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. They knew the legea. They knew all the stories, the prophets, everything. Ei cunoșteau legile, primele cinci cărți ale lui Moise, cunoșteau profeții, da? See, they knew these. So when he starts speaking it to them, deci ei cunoșteau aceste adevăruri. Și astfel, Petru, când începe să le vorbească, it woke them up. E pur și simplu i-a trezit. Because they're seeing the picture now. Pentru că acum ei puteau să vadă imaginea în ansamblu. Because in verse 18 it says, but those things. Okay, you can read it again. Yeah. Pentru că în versetul 18 asta spune, dar Dumnezeu a împlinit ceea ce prevestise prin gura tuturor profeților. Și anume că Hristosul urma să sufere. So see, they're seeing now, they're seeing the prophecy fulfilled. Astfel, ei au putut să vadă prin gura lui Petru profețiile acestea toate împlinite. And now it's starting to do a work in their hearts. Și acum aceste lucruri, aceste adevăruri începe să facă o lucrare în inimile lor. And then the next thing he says, repent therefore and be converted. Și bineînțeles, imediat le spune versetul 19, pocăiți-vă, deci, și întoarceți-vă la Dumnezeu. So repent is to turn around. Cuvântul acesta pocăință înseamnă a te întoarce în direcția opusă. Like on the roads a U-turn. E ca și cum, de exemplu, știți cum avem noi anumite semne de circulație când faci practic o întoarcere în sensul opus. Okay, so see, we are headed, we're born into a sin, a life of sin. Și pentru că noi ne naștem în păcat direct, go in this direction. Și mergem în direcția aceasta, spre iad practic. And we're called to repent, to turn from that way. Când se spune că suntem chemați să ne pocăim, înseamnă pur și simplu să ne întoarcem în direcția opusă, spre Dumnezeu. And then he says convert. Și apoi spune aici, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. So convert, turn to God. Înseamnă, este ideea de convertire, cum o numim noi. Adică de întoarcere către Dumnezeu. So turn around and turn to God. Adică întoarce-te, dar întoarce-te spre Dumnezeu. And then they say, so your sins can be blotted out. Și apoi spune, pentru că astfel păcatele să fie șterse. Because up to this point, the only way their sins could be wiped away is by sacrifice. Pentru că vedeți, până momentul acela, pentru ei iertarea însemna doar prin jertfe. Jertfele pe care le duceau pentru păcatele lor. But he had to reveal to them, dar Petru trebuia să le descopere, you know, that Jesus Christ once and for all. Că Iisus Hristos o dată pentru totdeauna adusese jertfă pentru păcat. All right, verse 20-26. Și apoi citim mai departe, spune versetul 20 până la 26, ca să vină din cer prezența Domnului vremuri de înviorare, ca să-L trimite pe Cel care L-a înduit pentru voi, pe Hristos Iisus, pe care cerul trebuie să primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor. Fapt despre care Dumnezeu a vorbit încă din vechime, prin gura sfinților săi profeți. Căci Moise a zis, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet, asemenea mie. De el s-a ascultat în tot ce vă spune. Dacă cineva nu va asculta de acest profet, va fi nimicit din popor. De asemenea, toți profeții de la Samuel și până la toți ceilalți care au vorbit după el, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fii profeților și ai legământul pe care Dumnezeu l-a făcut strămoșii voștri când i-a spus lui Avram, prin sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Când Dumnezeu l-a ridicat pe slujitorul său, l-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze, întorcându-vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre. Again, he takes him to the word. Observați cum Petru din nou îi întoarce înapoi în cuvântul Vechiului Testament, în ceea ce ei știau, da? And showed where it prophesied of the Messiah. Și le arată lucrul cel mai important, un loc cheie, cum li se spusese prin Moise despre profeția aceasta despre Mesia, cum va avea să vină. In Romans 10:17. În Romani 10:17 spune că credința vine prin auzire. Iar auzirea aceasta este prin cuvântul lui Dumnezeu. This is so important. Este așa de important lucrul ăsta pentru noi. It's saying that faith comes by hearing. Spune că credința ea vine când auzim. And hearing by the word of God. Și când auzim, e important să auzim cuvântul lui Dumnezeu. So by hearing this, by us learning, reading, studying. Astfel, pentru fiecare dintre noi, când noi luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl auzim, îl citim, îl studiem, and speaking to others. Și de asemenea îl spunem unii altora. That's how faith comes by. Așa vine credința în noi. Now, and in 2 Timothy 3:16 and 17. Un alt verset de referință pentru noi care spune același lucru în 2 Timotei capitolul 3 versetul 16 și 17. Spune 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru înstruire în dreptate, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. So, it says right there, so Scripture's even saying that this was given by the inspiration of God. Spune clar aici că Scripturile ne-au fost date prin inspirație divină. So God through His Spirit wrote this book. Deci Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, a dat oamenilor să scrie. And it given it to us that we may be complete. Spune, ne-a fost dorit ca noi să fim, spune, de plin echipați sau compleți. And thoroughly equipped for every good work. Echipați pentru orice lucrare bună. This is the part, this is one of the parts of us being obedient. Vedeți, aici este un loc în care trebuie să înțelegem ascultarea noastră. Ascultarea care trebuie să vină din partea noastră. See, for me, pentru mine, I need to get up and I need to spend time praying. Trebuie ca să mă trezesc dimineața și să petrec timp în rugăciune. And reading. Și citire. Because when I don't do that, pentru că atunci când nu fac asta, I can be a not a nice guy. Pot ajung să nu fiu deloc drăguț. With my wife, Ca de exemplu cu soția mea. I need to pray with my wife. Am nevoie să mă rog cu soția mea. I need to read with my wife. Am nevoie să citesc Biblia împreună cu ea. If I don't, dacă nu fac, problems. Problemele vin. Arguing, fighting for, you know, certuri, stupid things. Discuții, dispute, lucruri de astea stupide. Because of this. Dar datorită acestui lucru, cuvântul lui Dumnezeu. As I said before, this is life for us. Așa cum spuneam la început, aici găsim viață, viața lui Dumnezeu pentru noi. It's the living word of God. Pentru că de aia se numește cuvântul viu al lui Dumnezeu. It's not just some old book that we can just pick up. Nu este o carte veche așa pe care o luăm așa din când în când. When we're having a trial or having a rough time. Ca de exemplu, o luăm când trecem prin niște probleme, niște necazuri. Because see, when if we're reading this, pentru că dacă noi citim această carte, then when the hard times do come up, atunci când vin timpurile deosebite de grele, încercările, we're prepared. Noi suntem gata. Vom fi gata. Okay, so just to finish it up, sorry. Ca să încheiem. What I wanted to point out was in chapter 4, Acts 4, the next few verses. Ce vreau să spun este că dacă vă uitați puțin mai departe în Fapte capitolul 4, versetul 4, it talks about that many heard the word and believed. Those guys, all those guys that he was talking to, spune at the temple. Mulțimea aceea de oameni care l-au ascultat pe Petru au crezut. It said many who heard the word believed, and the number of men came to 5,000. Spune că mulți dintre cei care au auzit cuvântul au crezut și numărul celor credincioși s-a ridicat la 5,000. Okay? So Peter and John just got up one day. Deci, să recapitulăm un pic. Petru și Ioan s-au trezit o dimineață. We're going to the temple to pray. Mergeau la templu să roage. Ascultare, da? Sure, the Lord led him, the Holy Spirit led him. Cu siguranță că Duhul Sfânt i-a condus pe cei doi. To the lame man outside the temple. Chiar în fața acestui om schilot. He gets healed. Acest om a fost vindecat. And then 5,000 men come to the Lord. Și puțin mai târziu 5,000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. That's pretty amazing, huh? E destul de uimitor, nu? By obedience. Vedeți, prin ascultare. But this is the thing. Dar asta este adevărul. We don't always know exactly what God's plans are. Nu știm întotdeauna care sunt planurile lui Dumnezeu. By being obedient, we trust in Him. We walk by faith. Când suntem ascultători, noi ne încredem în El. Mergem prin credință și ne credem în El. Because right after these 5,000 guys got saved. Apropo, pentru că mai târziu, după cei 5,000 de oameni care au crezut în Hristos, Peter and John got locked up. Petru și Ioan ajung în pușcărie, sunt băgați la răcoare. But the Lord had a plan. Dar Dumnezeu și prin asta a avut un plan. Do you think Peter and John were worried? Crezi că Petru și cu Ioan au ajuns să fie îngrijorați? I'm sure we're humans. I mean, I'm sure there was some kind of fear. Cu siguranță că s-au temut cumva, că suntem oameni cu toții, da? But they knew God had a plan. Dar ei știau că Dumnezeu avea un plan. Jesus was the perfect example of obedience. Vedeți, pentru noi, în final, Iisus este exemplu perfect de ascultare. He was obedient to the Father față de Tatăl, unto death. Până la moarte. Complete commitment. Spunem un devotament complet, total. It's when we accept from God. Și devotamentul ăsta total înseamnă că atunci când noi acceptăm de la Dumnezeu the circumstance, circumstanțele, without having an understanding or explanation. Fără să înțelegem sau fără să ni se explice. That's where I want to be. Aici vreau să ajung eu. I want to be obedient. Vreau să fiu ascultător față de Dumnezeu. Trusting in the Lord. Să mă încred în Domnul. Knowing that He's got a perfect plan. Să știu că El are un plan perfect. Let's pray. Hai să ne rugăm. Lord Jesus, we thank you so much for this time. Doamne Iisuse, îți mulțumim așa de mult pentru acest timp, Doamne. We know that your word does not return void. Doamne, noi știm că cuvântul Tău nu se întoarce la Tine gol. We ask that you would engrave your word into our hearts. Te rugăm ca tu să sapi cuvintele tale în inimile noastre. That we may live them out each and every day in our lives. Pentru ca noi să putem să le trăim în fiecare din zilele vieții noastre. That we would be an example. Noi să fim exemplu. In every situation. În fiecare situație. In our lives. Din viețile noastre, Doamne. We thank you and we praise you. Îți mulțumim și te lăudăm, Doamne. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen.